senga na pita mu mafia na mano ya ngia pela na chila le sangi muevo e como aba andi muevo e como aba na chila le sangi muevo le sangi muevo le sangi muevo ta ta Senga na pita mu mafia na mano ya ngia pela na chila le sangi muevo e como aba oya we ni muevo e como aba na chila le sangi muevo soyu pakunsa kama na lyonsene mwana cholela ne lumbanya banyale soyu pakunsa kama na lyonsene mwana wa cholela ne lumbanya banyale soyu pakunsa kama na lyonsene mwana wa cholela ne bombela banyale soyu pakunsa kama na lyonsene mwana wa cholela ne bombela banyale soyu lesa pakunsa kama na lyonsene mwana wa Tela le soyu pakunsa kama na lyonsene mwana cholela ne totela ho tela le soyu lesa pakunsa kama na lyonsene mwana wa cholela ne totela ho tela le soyu pakunsa kama na lyonsene mwana wa cholela ne lumbanya banyale soyu lesa pakunsa kama na lyonsene mwana wa cholela